दिल में बसाया है, हमने खामोशी से तुम्हें दिल में बसाया है। हो ना खबर अब किसी और को तुम्हें अपना बनाया है, हमने खामोशी से तुम्हें दिल में बसाया है। लगता है दुनिया न ये जान जाए, चाहे जो कोई तो चेहरा छुपा ले चाहत मगर छुप न पाए। दिल के धड़कने से डर मुझको लगता है दुनिया न ये जान जाए, चाहे जो कोई तो चेहरा छुपा ले चाहत मगर छुप न पाए। अपनी मुहब्बत को मैंने तो दिल में कब से छुपाया है, हमने खामोशी से तुम्हें दिल में बसाया है, हमने खामोशी से तुम्हें दिल में बसाया। के रखूंगा पलकों की चिलमन में, इस दिल की धड़कन में तुमको छुपा के रखूंगा, ख्वाबों के दामन में यादों के दर्पण में तुमको बसा के रखूंगा। मुड़ के जहां जब भी देखा सनम बस तुमको ही पाया, हमने खामोशी से तुम्हें दिल में बसाया है। हो ना खबर अब किसी और को तुम्हें अपना बनाया है, हमने खामोशी से तुम्हें दिल में बसाया है, से तुम्हें दिल में बसाया।